والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے اٹھایا، بلند کیا. ووضع الميزان، اور میزان کو رکھ دیا. اب دیکھیے کہ رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ. رفع کا معنی ہوتا ہے اونچا کرنا، اور وضع کا معنی ہوتا ہے نیچا کرنا یا پست کرنا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آیت 10 میں والارض وضعها للانام کا لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے لیے وضع کا لفظ آیا. آسمان کو اٹھایا تو زمین کو نیچا کیا، یعنی نیچے بچھایا تمہارے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک میزان قائم کیا، اس کے لیے بھی وضع کا لفظ آیا ہے، یعنی آسمان و زمین کے بیچ میں انصاف رکھا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا اللہ کے عدل پر قائم ہے. ہر چیز کے اندر ایک عدل نظر آتا ہے، ایک اعتدال نظر آتا ہے. جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سورج چاند کو ایک حساب میں رکھا ہوا ہے، آسمان کو ایک مناسب طریقے سے اوپر اٹھایا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کوئی کسی دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہی، کوئی کسی کا حق نہیں مار رہی، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی دراصل کیا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس میزان پر قائم رہو. یعنی وہ عدل اور میزان جس پر زمین و آسمان قائم ہے، وہ عدل بندوں سے بھی مطلوب ہے. مجاہد اور قتادہ وغیرہ نے میزان کا مطلب یہاں عدل کیا ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل قائم کرنا ہوتا ہے. ناپ تول کا کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو. اگر آپ کسی کو بغیر تولے کچھ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے پہ ظلم ہو جائے یا خود آپ پر ظلم ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تطرؤوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عدل کی روش سے مت ہٹو. تطغو کا لفظ جو ہے توئے غین واؤ سے ہے، اسی سے طغیانی کا لفظ ہے، سرکشی کے معنی میں، نافرمانی میں حد سے بڑھنا. تو اللہ تطغو فی المیزان کا معنی کیا ہے؟ کہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو، یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو، گویا انصاف ہی کرو. یہ جو لفظ سورۃ الرحمن میں ووضع المیزان ہے، یہ میزان ہر چیز کے اندر ہے. سب سے پہلے تو آپ اسے اپنے جسم کے اندر دیکھیں، اپنے چہرے کو ہی دیکھ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جسم میں ایک آنکھ، ایک ناک، ناک میں دو سوراخ کی بجائے ایک ہی سوراخ، یا اسی طرح آپ کے سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ ایک ایک بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بھی ایک طرح سے پیئر میں بنایا. جیسے دو ہاتھ ہیں، دو کان ہیں، ناک کے دو حصے ہیں، آنکھیں ہیں، اور پھر ان میں آپ دیکھیے کہ پرفیکٹ قسم کا میزان رکھا ہوا ہے، ووضع المیزان. اگر ایک آنکھ بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی، ایک کان بہت لمبا ہوتا اور ایک بالکل اندر گھسا ہوا ہوتا، ایک ہاتھ کہیں جا رہا ہوتا اور ایک کہیں، اس طرح پاؤں اگر سائز فرق ہو جاتا. آپ کو پتا کچھ لوگوں کا سائز آدھے انچ سے کم و بیش کچھ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ان لوگوں کو جوتا تلاش کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کو دو دو پیئر خریدنے پڑتے ہیں، ایک پاؤں کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا. بہت ریئر کیسز میں ہوتا لیکن ہوتا ایسے. یا یہ ہے کہ ایک پاؤں کے آگے پھر وہ مزید کچھ رکھواتے ہیں، بعض کو چوڑا اور تھن ہونا بھی فرق ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے جوتے میں، یہ چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے جسم سے لے کر پھر باہر کی دنیا میں ہر چیز کے اندر یہ بیلنس ہے. اور پھر سورۃ الرحمن میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہر چیز کا دو دو کر کے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس میزان کو شو کر رہا ہے، ایک بیلنس کی نمائندگی کر رہا ہے. پھر جنت کی دو دو نعمتوں کا ذکر، تو دو کا برابر آمنے سامنے ہونا پھر ایک بیلنس کو شو کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ایکالوجی کا بیلنس ہے، یعنی ہمارے انوائرنمنٹ میں جو بیلنس ہے، بہت سے جانور، پرندے، انسیکٹس ہم سمجھتے ہی بیکار ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں. ایک چیز کے ختم ہونے سے دوسری ختم ہو جاتی ہے. بعض انسیکٹس اگر ختم ہو جائیں تو پرندے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی لائف جو ہے وہ ان انسیکٹس کے اوپر ہوتی. اسی طرح آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بیلنس ہے. پھر درخت جو ہے رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں, اور اسی طرح دن کو آکسیجن جبکہ ہمیں ضرورت زیادہ ہوتی, اور باقی بھی دیگر تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کر دیا ہے. پہاڑوں اور سمندروں کا بیلنس ہے, سمندر اندر سے گہرے ہیں, پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں, تب یہ بیلنس قائم ہے. تو ووضع المیزان کا تعلق صرف کسی ایک خاص ترازو سے نہیں ہے, اس زندگی کے قیام کے لیے ہر چیز کے اندر آپ کو یہ بیلنس ملے گا. اب مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا پیدا کیا یہ بھی ایک بیلنس ہے, اور آلموسٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے دونوں کی, اس میں بھی ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. لیکن اب نئے زمانے میں انسان جو اپنی ایجادات پہ بہت خوش ہے, اور وقت سے پہلے جب سیکس کا پتہ چلا لیا جاتا ہے تو بعض جگہوں پر خصوصاً انڈیا میں, چائنا میں, ان علاقوں میں فیمل چائلڈ ہونے کی شکل میں ان کو ابارٹ کر دیتے ہیں. اب کل ہی ٹی وی پہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر خواتین نے اپنے فیمل چائلڈ کو ابارٹ کرا دیا, وہاں گاؤں میں شادی کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت ہی نہیں ملتی. تو یہ انسان کو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان, تقدیر پر راضی رہو, اللہ تطغوا فی المیزان, اس میزان میں سرکشی مت کرو, اس میزان کو خراب نہ کرو, کیونکہ اس میزان کی خرابی سے ہی بربادی آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہو گیا, اس کے بعد وہ ٹانگ جو تھی وہ کچھ سکڑ گئی, تو انہوں نے اپنے سارے کپڑوں کو جو آلٹر کرایا, تو پھر جیسے ٹراؤزر کی ایک سائڈ ہوتی تھی اس کو آدھا انچ کم رکھواتے تھے, جوتا بھی بنوانا پڑتا تھا, وہ نارمل جوتا ان کو نہیں پورا آتا تھا. ہر چیز میں پھر وہ بیلنس ختم ہونے لگتا ہے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. قسط کا معنی بھی انصاف ہے, اور اس کا معنی کیا ہے, کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا, اور بنیادی معنی کیا ہے, ظلم سے بچنا. اور قسط کا تعلق ظاہری امور میں انصاف کرنے پر ہوتا ہے. عدل اس سے زیادہ جامع لفظ ہے جس کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے. تو قسط کا معنی یہ ہے دوسرے کو اس کا حق پورا دینا, خواہ اکٹھا دے دیا جائے یا قسطوں میں دیا جائے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو, یعنی ناپ تول میں انصاف رکھو. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور میزان میں کمی نہ کرو. بات وہی ہے جو پیچھے کہہ دی گئی ہے, پہلے مثبت انداز میں کہی گئی اور اب اس کا منفی پہلو بیان کر دیا گیا. اقیم الوزن, اور اس کا اپوزٹ کیا, ولا تخسر المیزان, وزن قائم کرو اور وزن میں کمی نہ کرو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں یا اس کے نظام میں عدل کو بنیاد بنایا ہے, عدل قائم کیا ہے, انصاف سے کام لیا ہے, تو اسی طرح اے بندو تم باہم لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھو, ظلم سے بچو. اور میزان جو ہے یہ وزن کرنے کا آلہ بھی ہوتا ہے اور مقدار وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تطغوا فی المیزان, تو میزان کیا ہے, وہ ترازو بھی اور وہ چیز بھی جو تولی جاتی ہے, دونوں کے لیے. یعنی میزان میں کمی بیشی کرنا جو ہے وہ جرم ہے, اور اس کمی بیشی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. والارض وضعها للانام, اور زمین کو اس نے جانداروں کے لیے رکھا یا بنایا. انام کہتے ہیں ہر جاندار مخلوق کو جو زمین پہ پائی جاتی ہے, اس سے مراد صرف انسان نہیں ہے, سب مخلوقات مراد ہیں, خواہ وہ چرند پرند ہو, مویشی ہو, یا درندے, یا انسان, یا جن, سب کے سب. لیکن یہاں خاص طور پر انسان اور جنات مراد ہیں, کیونکہ انہی کا ذکر آگے زیادہ آئے گا. مراد اس سے کیا ہے کہ زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق کا رزق ہم نے زمین سے وابستہ کیا ہے, یہی ان کی جائے پیدائش ہے, یہی ان کا مسکن ہے, یہی ان کا مدفن ہے, یہی پھر دوبارہ اٹھیں گے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. تو وداعہا کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ہموار کر دیا اور ٹکا کے رکھ دیا کہ انسان یہاں چلیں پھریں, اسی سے نکلا ہوا رزق کھائیں, اپنے کام کریں, اسی پہ گھر بنائیں, اسی پر ان کی ساری ایکٹیویٹیز ہوں. تو یہ زمین کا بچھایا جانا انسان کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس زمین کی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کی نعمت کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کائنات میں پائی جانے والی بہت سی نعمتوں کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو. اور پھر زمین فیہا فاکہتن، اس میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاقمام، جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، خوشوں والی یعنی غلاف والی. اب پھر آپ دیکھیے، پہلے فاکہ کا لفظ استعمال ہوا، اور فاکہ لذیذ پھلوں کے لیے جو لذت کا باعث ہو استعمال ہوتا ہے، اور سب پھلوں میں پھر کھجور کا ذکر الگ کر دیا گیا، اس کی اہمیت کے اعتبار سے، اس کی غذائیت کے اعتبار سے. اور پھر کھجور کے پھل جو ہیں وہ کہاں سے برآمد ہوتے ہیں؟ غلافوں سے. ذات الاقمام، اقمام کم کی جمع ہے. کم اس غلاف کو کہتے ہیں جو کلی یا پھل پہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، کھجور پہ چڑھے ہوئے غلاف کے لیے خصوصاً. والنخل ذات الاقمام، اور کھجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف کھجور ہی نہیں بلکہ تمام پھل اللہ تعالیٰ نے محفوظ طریقے سے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، خواہ آم ہو یا کینو ہو یا سیب ہو، ہر پھل کے اوپر ایک خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے اس کے چھلکے یا غلاف کی شکل میں. والحب ذو العصف والریحان، اور کیا پیدا کیا ہے؟ غلے. والحب، حب دانے کو کہتے ہیں بنیادی طور پر، اور یہاں مراد غلہ ہے. لینٹلز، جیسے گندم، چنا، چاول، ماش، مسور وغیرہ. اور ذو العصف، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، یعنی اس کے اوپر کا چھلکا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دانے بھی ایسے ہی نہیں پھینک دیے بلکہ بہترین طریقے سے پیک کر کے پیدا کیے. اگر آپ گندم کا سٹہ دیکھیں تو ایک ایک دانہ پیکڈ ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا. اور اس طرح انسانی غذا بہت سے مضر اثرات سے پاک رہتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ غلہ انسان کی بنیادی غذاؤں میں سے ہے. دن میں کئی دفعہ انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، تو اس نعمت کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا کہ والحب ذو العصف والریحان، کہ یہ جو غلے ہیں، دانے ہیں، یہ چھلکے والے ہیں. اور اس میں چھلکے کا خصوصی ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ اس کے اندر بہترین فائبر ہوتا ہے جو انسانی معدے کے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح عصف کا لفظ پودے کے پتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں ڈنٹھل ہوتا ہے، اور کھائے ہوئے پھل کے چھلکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. والریحان اور ریحان، ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول کو، یعنی نہ صرف یہ کہ غذائیں پیدا کی بلکہ انسان کی نگاہ کے لیے لذت کا سامان پھولوں کی شکل میں پیدا کیا. اور ریحان کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، تو پھر کس طرح معنی بنے گا؟ ایک تو یہ کہ ان غذاؤں کے اندر خوشبو ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ کھانے کی چیزیں پیدا کی بلکہ خوشبودار پھول بھی پیدا کیے جو تمہاری فضا کو معطر کرتے ہیں اور تمہارے لیے دنیا میں رہنا خوشگوار بناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے صرف پیٹ بھرنے کا سامان ہی پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی جو لطیف حس ہے، جو ذوق جمال ہے یا شوق آرائش ہے، اس کو بھی پورا کیا ہے. اور یہ خاص اہتمام ربوبیت کی دلیل ہے. اور آپ دیکھیں، صرف حب کا ذکر نہیں ذو العصف کا ذکر ہے، نخل کا ذکر نہیں ذات الاقمام کا ذکر ہے، تو یہ خصوصی توجہ دلائی جا رہی ہے اس خاص اہتمام کی طرف جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک دانے اور ایک ایک پھل کی بہترین پیکنگ فرمائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کا ذکر پڑھ کے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دنیا کی سیر کرا رہا ہو اور ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہو، یہ دیکھو کیا ہے، یہ دیکھو کیا ہے، اس چیز کی طرف غور کرو، اس کا چھلکا دیکھو، اس کے اندر کی خوشبو دیکھو، اس کا ٹیسٹ، اس کا فائدہ، اس کی تاثیر. تو اسی لیے سورت کا نام کیا ہے؟ الرحمن. اور ابتدا بھی کس سے ہوئی؟ الرحمن سے. کہ بہت ہی مہربان ہے جس نے تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، اور ان سب نعمتوں میں نمبر ون یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اگر ان میں سے وہ صرف آدھی چیزیں بھی کٹ ڈاؤن کر دیتا تو یہ نہیں میں نے دینی اپنے بندوں کو، وہ کر سکتا تھا، ہمیں خبر بھی نہ ہوتی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ دانوں میں یا غلوں میں گندم ہے، چنا، چاول، دالیں وغیرہ، دالوں کی پھر کئی قسمیں، اگر اللہ تعالیٰ وہ قسمیں آدھی کر دیتا یا پھر فرماتے کہ ہاں یہ صرف چاول یا صرف گندم کافی ہے، ایک چیز دیتا ہوں، تو وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس میں مختلف لوگوں کے ذوق، چوائس، ٹیسٹ، ضرورت، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وسیع انتخاب کی صلاحیت بخشی انسان کو اپنی غذا کے حصول میں بھی، اور پھر زمین کے مختلف خطوں اور حصوں پر مختلف چیزوں کو زیادہ مقدار میں اگایا جو وہاں کے لوگوں کی ضرورت تھی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو اے بندے، اللہ کی رحمتوں کے اتنے نشان دیکھ کر بھی تم کس طرح انکار کرو گے؟ اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں سنگلر نہیں، تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور ویسے بھی آپ پوری سورت کا مزاج دیکھیں گے، دو دو چیزوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن کی بات کی گئی وہاں بیان کی بھی کی گئی، بولنے کی قوت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جس طرح بول کے اور سن کے سمجھ میں آتا ہے، اتنا صرف دیکھ پڑھ کے نہیں آتا۔ پھر اسی طرح شمس اور قمر کی بات ہے، نجم اور شجر کی بات ہے، سما اور زمین کی بات ہے، اور بیچ میں میزان کی بات ہے ان دونوں کے درمیان میں، اور پھر نخل ذات الاقمام اور حب ذوالعص والریحان، یہ ذوالعص والریحان اکٹھا بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ بھی، جیسے پیچھے میں نے کہا۔ اور پھر صرف انسانوں کا ذکر نہیں، ساتھ جنات کا ذکر بھی ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دونوں سے حساب لیں گے، دونوں کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح کی ایک مکلف مخلوق ہے۔ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کو عبادت کی تکلیف دی گئی ہے اور جن کا حساب ہوگا، باقی مخلوق گائے بھینس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے جس طرح انسان کا ہے، لیکن انسانوں اور جنوں دونوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین پر جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ انسان بھی خون بہائے گا، تو وہ اس بنا پر تھا کہ زمین پر انسان سے پہلے صرف جنات بسا کرتے تھے، اور ابلیس بھی جنات میں سے ہی تھا، اسی لیے انسان کی پیدائش پر وہ حسد کا شکار ہوا۔ جیسے عام طور پر ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا روٹھ جاتا ہے کہ ماں اس کو کیوں گود میں اٹھاتی ہے، تو یہ ایک طرح کا چھپا ہوا حسد ہوتا ہے انسانوں کے اندر۔ بہرحال یہ آیت اس صورت میں 31 بار ریپیٹ کی گئی ہے، گویا 78 آیات میں سے 31 آیات تو اسی ایک مضمون پر مشتمل ہے، اور بار بار سوال کیا جا رہا ہے، بار بار احساس دلایا جا رہا ہے، کس بات کا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ آلاء کا لفظ صرف نعمتوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے عجائبات قدرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آلاء کا لفظ جو ہے یہ الن یا الین کی جمع ہے، اور اس کا معنی احسان، نعمت اور قدرت کے نشان سب کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی سنگولر کی بجائے جمع استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت کے اندر نعمت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک ایٹم کے اندر کیا مخلوق آباد ہے، تو کوئی بھی نعمت محض ایک نہیں ہوتی، نعمت نعمتوں کا مجموعہ ہی ہوتی۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں تو صرف ایک آنکھ سے تو نہیں دیکھتے، اس کے ساتھ اور نعمتیں بھی جڑی ہیں، تو تب آپ کو دیکھنے کی صلاحیت ملی۔ اس لیے یہ آلہ کا لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انسانوں اور جنوں دونوں کو کہا جا رہا ہے نعمتیں گنوا کر کہ اے جن و انس، میں نے تم پر مسلسل احسانات کیے، طرح طرح کی تمہیں نعمتیں دی، لیکن تم ہو کہ غفلت کا شکار ہو، ان نعمتوں کو بھولے رہتے ہو اور اللہ کا ذکر تم ہی کرتے ہو، اس کو یاد نہیں کرتے، اور خصوصاً انسان، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہیں، جب میں فبئی آلائے ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہیں. لہذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کو انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر عربی میں نہیں آیا تو آپ دل میں دہرا لیں کہ یا اللہ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی احسان ہے. اور یہ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ جب آپ ایک رات کو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور جنات سن رہے تھے، اور سن کر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے رہے. اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کی کچھ مزید تفصیل. شروع میں تو فرمایا نا خلق الانسان، لیکن یہاں پر اس کی وضاحت فرمائی، خلق الانسان من سلسال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو سلسال سے. سلسال کہتے ہیں خشک مٹی کو جس میں آواز ہو، خالص مٹی. اور فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں. اور انسان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی کی. اور یہاں پر آخری مرحلے کا ذکر ہے. قرآن پاک میں انسانی تخلیق کے سات مراحل کا ذکر ملتا ہے. نمبر ایک تراب، سورۃ المؤمن میں خشک مٹی ڈسٹ کے معنوں میں. نمبر دو ارض، عام مٹی یا زمین جسے سورۃ نوح میں. تیسرے نمبر پر تین، گیلی مٹی یا گارا سورۃ الانام میں. چوتھے مرحلے پر تین لازب، لیسدار اور چپکنے والی مٹی سورۃ صافات میں. پانچویں مرحلے پر حمع مسنون، بدبودار اور کیچڑ سورۃ الحجر میں. چھٹے نمبر پر سلسال، خشک مٹی یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی. اور پھر وہ کیسی، ساتویں مرحلے پر کالفخار، بجنے والی ٹھیکری. اب آپ دیکھیے کہ پہلے ڈسٹ تھی جو زمین سے تعلق رکھتی تھی، پھر اس کو گیلا کیا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس میں لیس اور چکناہٹ پیدا ہوئی، پھر اس میں بو اٹھی، پھر اس کے بعد اس کو پکایا گیا یا اس کو حرارت دی گئی تو وہ خشک ہو گئی، ڈرائی ہوئی، پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگی، پھر اس میں روح پھونک دی گئی. خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنات کو من مارج شولے والی من نار آگ سے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کا ذکر کیا فبئی آلائے ربکما تکذبان، تو پھر ساتھ ہی دونوں کی تخلیق کا عمل بھی واضح کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی شک نہیں رہتا کہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ان کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ بات درست نہیں. جیسے انسان کا ایک وجود ہے، الگ مخلوق ہے، ایسے ہی جنات ایک الگ مخلوق ہے. انسان کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو آگ سے بنایا، اور آگ بھی کیسی، من مارج، مارج سے. مارج کہتے ہیں آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو. جیسے آپ دیکھیے کہ پچھلی ایک سورت میں آپ نے پڑھا، وہ انشأکم من الارض، اس نے زمین سے تم کو اٹھایا. اب کم کا صیغہ جمع کا ہے، اس میں تمام انسانوں کی طرف اشارہ ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نہیں. اس کے لیے ہوتا تو پھر صرف الانسان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انشأکم، اور آگے ایک اور جگہ پر آتا ہے انبتکم من الارض نباتا. تو مٹی سے انسان کی تخلیق کا معنی کیا ہے؟ کہ مٹی کے جو لطیف جوہر ہیں، جو غذا کی شکل میں انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور نطفے میں ڈھلتا ہے، پھر اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح جنات کی تخلیق بھی آگ سے جب ہوئی تو دھوئے والی آگ سے نہیں، بلکہ اس کی لطیف آگ سے، یعنی ایسے شعلے سے جس میں دھواں نہیں تھا. یعنی انسان کی تخلیق مٹی کے لطیف جوہر سے ہوئی ہے، اسی طرح جنات کی تخلیق آگ کے لطیف جوہر سے ہوئی ہے. اور یہ جو مارج ہے، یہ آگ کا گرم ترین حصہ ہوتا ہے نا، جس میں دھواں نہ ہو. دھوئے والی آگ جو ہے نا ذرا کمزور ہوتی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کا نمونہ، جنات کی تخلیق اللہ کی بے مثال قدرت کا نمونہ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ پھر وہی انداز ہے، ان ساری صورت میں آپ یہ سٹائل ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں خلق الانسان کی بات ہوئی وہاں خلق الجان کی بات بھی ہوئی، اور یہاں پر رب المشرقین اور رب المغربین اسی انداز سے بات ہوئی، مشرق اور مغرب کی بھی، اور پھر مشرق میں بھی دو اور مغرب میں بھی دو، اور دو دو کا ذکر محاورے کے طور پر بھی کیا گیا ہے، اور دو دو کا ذکر گرمی اور سردیوں کے مختلف مطلع اور مغرب کی طرف بھی کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہو سکتا؟ نمبر ایک، عام زبان میں عربوں کا ایک سٹائل تھا کہ بعض اوقات ایک چیز کا ذکر بھی تثنیہ میں کیا کرتے تھے، اور اس کی مشہور مثال عمر القیس کا وہ قصیدہ ہے جس کے شروع میں وہ کہتا ہے قفا نبکی من ذکر حبیب، تو قفا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے حالانکہ مراد وہ سنگولر ہے، تو یہ عربی کا ایک سٹائل بھی ہے، مشرقین اور مغربین سے مراد پھر ضروری نہیں کہ دو ہوں، لیکن اس میں کچھ مشکل بھی نہیں، اس لیے کہ ہر مغرب کسی دوسرے کا مشرق ہے اور ہر مشرق کسی دوسرے کا مغرب بھی ہے، تو اس لیے جو مشرق ہے وہ مغرب بھی ہے، جو مغرب ہے وہ مشرق بھی ہے، تو رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور دو دو مشرقوں مغربوں کا ہونا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے.